się poznaliśmy, koncert w sumie był spoko. Pierwszy uśmiech i od tej chwili wpadłaś mi w oko. Dzisiaj idziemy wspólnie przez te kłopoty w błoto, ramię w ramię, choć momentami mam już ich potąd. Każda chwila przy tobie jest cenniejsza niż złoto. Tam gdzie będziesz, tam śmiało dojdę nawet piechotą. Mam przed sobą mikrofon, przyznam mu, że się bałem. Weź w to życie, którego do tej pory nie znałem. Twoje oczy nie kłamią, dobrze, że jesteś ze mną. Nasza miłość jest ślepa, no i uwielbia ciemność. Nie jest mi wszystko jedno, chociaż wszystko się pieprzy. To przy tobie dziś z każdą chwilą staje się lepszy. To prawdziwe uczucie, za nic tego nie oddam. Nasza miłość jest szczera i bezinteresowna. Teraz wypijmy do dna za tych szczęśliwych ludzi. Ja uwielbiam zasypiać i się przy tobie budzić. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze. Choć od pierwszego spojrzenia, dzisiaj już dziewiąty mija rok. Ja z tą samą szaleńczą pasją w ciebie wbijam wzrok. Najbardziej wysublimowaną formą kobiecego piękna jesteś i do tego wdzięk masz jeszcze. O, proszę cię, nie miej za złe mi. Wiem, że bywam podły, a z nałogów uratowałby mnie tylko chyba odwyk. Wciąż robię co mogę tu, żeby nie być zer. Ty ze łzami w oczach powiesz, że zwrotki są zbyt szczere. Jak po słowie honoru, ale to było słowo honoru. Więc nie miałem za bardzo przed sobą wyboru. Jesteś głosem ciemności, światłem w tunelu i drogowskazem życia z tobą łatwiej do celu iść. I chociaż do końca nie nadaje się na męża, jesteś tą jedyną, której dałem się okiełznać. Z tobą razem drogą marzeń iść i zwyciężać. Spełnię wszystkie nasze plany, dziś ci przysięgam. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze. Była inna niż wszystkie, nie chciała fejmu i rapu. Za każdym razem tak słodko spawiała wszystkich chłopaków. Pierwsza rapka na dachu, pocałunek. Tak poczułem, że jesteś dla mnie niezbędna jak słońce, łapię chwilę ulotę. Mógłbym tam siedzieć do dzisiaj. Te wszystkie nasze rozmowy przy jasnym świetle księżyca. Niech to uczucie rozkwita, jest cenniejsze niż złoto. Jest dla mnie piękne jak lotos. Daję nadzieję tym blokom, przez nie lecę wysoko. Gdy tylko jestem przy tobie, zrobię wszystko co mogę, byś nigdy nie chciała odejść. Tak dorasta tu człowiek, w głowie wszystko układa. Nigdy więcej nie dowiesz się, jak smakuje ta zdrada. Przecież każdy upada, robi błędy w omoku. Ale to ciebie tu kocham i czuję, że jestem gotów. Teraz dotrzymuj mi kroku, chodźmy razem przez życie. Tym zakończę tą zwrotkę, jeszcze się tylko podpiszę z buku. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze. Zawsze chciałem być z tobą, zawsze o tobie śniłem. To uczucie do dzisiaj nie straciło na sile. Teraz jestem przy tobie, pragnę w oczy ci patrzeć. Mam wrażenie, że znamy się już chyba od zawsze.